Libero. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır. İyi pazarlar. Açık Radyo Libero 94.9. Bu bilgiler peşin peşin verelim de radyoyu açınca neyle karşılaşacağını bilsinler dinleyiciler. Doğu Kürdes'in var, Mert Emcan var, konuklarımız. Onların sesleri de yabancı bir ses olmuyor. Hele Doğu yakın zamanda tekrar Beatles toplarına girerek sabahları giriyordun değil mi? Yok canım, bir kere oldu yani. Ürkütüyorum, devamı gelecek diye. Bu hafta bir Beatles yok, hatırlatması hayır, yaptın hayır, değil mi? Yok tamam, yeter o kadar. Tamam. Ama yine bugün bir Beatles hatırlatması olacak. Kaçınılmaz olarak. Kaçınılmaz olarak hayatımızın bir parçası. Merhaba, ben de Volkan Ağır. Evet evet evet. Konumuz Liverpool'dan ziyade tabii ki Liverpool'da olacak ama Klopp. Kloppize hallerimizi konuşacağız. Evet, Jürgen Klopp. Jürgen Norbert Klopp hatta ha, değil mi? Norbert'i de atlamamak lazım. Evet. Önemli. Değil mi? Okuyacak mıyız? Evet tabii ki. Yani başucu kitabımızdan bir şeyle, duayla, futbol duasıyla başlayıp programa Jürgen Klopp'un detaylı analizine girişeceğiz. Tabii ki detaylı Eduardo, derken? Detaylı tabii ki, o kadar çalışmışsın. anlattın. Anlatacakların da vardır diye biliyoruz. Evet, ama önce Eduardo Galeano köşemize bir kulak vereceğiz. Eduardo Galeano. Gölgede ve Güneşte Futbol. Can Yayınları. Çeviri Mehmet Necati Kutlu ve Ertuğrul Önal. Ra'nın golü. 1954 Dünya Kupası final maçında kupanın favorisi Macaristan, Almanya ile oynuyordu. Maçın sona ermesine 6 dakika vardı ve güçlü kuvvetli bir forvet olan Alman Helmut Rahn, Macar defansının orta çizgide kaybettiği topu ele geçirdiğinde durum 2-2 idi. Rahn, Lantos'tan sıyrıldı ve sol ayağıyla öyle bir şut çekti ki top Grosic'in kalesinin sağ direğinin yanından içeriye girdi. Almanya'nın en popüler maç spikeri olan Heribert Zimmermann, Latin Amerika tutkusuyla bağırdı. Tor! Bu Almanya'nın savaştan sonra katılabildiği ilk Dünya Kupası'ydı ve Alman halkı yeniden varoluş hakkı olduğunu hissetti. Bu gol ulusal dirilişin bir simgesi haline geldi. Yıllar sonra bu tarihi gol kendisine yıkıntılar içinde bir çıkış yolu arayan bir kadının mutsuzluğunu anlatan Fassbinder'in Maria Braun'un Evliliği adlı filminde yankılandı. Eduardo Galeano. Gölgede ve Güneşte Futbol. Can Yayınları. Çeviri Mehmet Necati Kutlu ve Ertuğrul Önal. Evet, Libero'dayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Allah'tan bu maddeyi ben okumadım. Yani hem golü atan ismi hem de golün kendisi bayağı bir travma yaratabilirdi madde vesilesiyle. Evet, Mert ve Doruk konuğumuz. Jürgen Klopp'u konuşacağız. Onun etrafında yeni Liverpool'u, değil mi? Yeni Liverpool diyebiliriz artık nihayet. Evet, nihayet. Nihayet, evet. Hele şükür. Evet, geçmişini daha fazla anmadan değil mi? Hatırlatalım bu arada şu anda masanın etrafında oturanlar ille bir takımı böyle hararetle destekliyorsa bu Liverpool maçlarını izliyoruz ve geçen evet, seneyi oldukça fena geçirdik ama ondan önceki evet, seneyi iyi geçirmiştik. Sonu iyi bitmedi. Zaten bence hani geçen sene sezonu kötü geçirmemizin bir sebebi de hani bizim dörtlü olarak yeterince hani bu maçı işe takip şey yapmamız. Ne, Suarez değil yani diyorsun. Yok, Suarez değil. Olay bizim ilgili. Olay biziz. Neyse, Klopp geldi. Gelmeden önceki ön sözleşmesinde bu madde de vardı zaten. Biz dördümüz maçları evet, düzenli evet, olarak izlemeye biz devam. Biz de tekrar hani pratiğimize evet, başladık. Ki radyodan sonra, programdan sonra evet, da gidip maçımızı izleyeceğiz. West Brom Albion maçında seyretmeye dörtlü olarak gideceğiz. Evet, Dortmund'dan Liverpool'a aslında Klopp'a tabii ki hiç de yabancı değildik. İstiyorduk. Dinlendiriyorduk kendi ismini evet, Liverpool için uzun zamandır kendi aramızda da. Ve geldi. Geldi. Ve herhalde yani Liverpool kulübü tarihinde bu kadar hani şey tezahürat, heyecan az dönmüştür. Hani herhangi bir teknik direktör için. Hani tabii ki mesela hani Dalglish için. Dalglish için yani tamam oldu ama yani yine de çok büyük ama beklenti anlamında değildi. Ama tabii futbol döneminden gelen tabii ki yani oradan kalan vardı. Bir şeydi. Ama hani bütün efsane Liverpool hocalarına baktığınız zaman hani bu kadar bir tantana olmamıştır. Nasıl Rafa olsun? Geldiğinde biraz olmuştur. Gelen çünkü çivi çakıyor bir de Liverpool bir dönem bayağı oldukça cimriydi hoca konusunda. Tabii, tabii. Yani bir Rafa geldiğinde yine bir hani ufak çapta bir kıyamet kopmuştu. Onu Rafa hatırlıyorum. Çünkü hani Valencia'yı hani şampiyon getirmiş, hani yapmış adam olarak hani geldiğinde. Ama burada bambaşka bir şey oldu. Yani adamın uçak rotası falan izlendi ya. Gelince adım adım hani Liverpool'a nasıl geliyor, nasıl ediyor falan diye. Ve günler boyunca hani Klopp'la ilgili işte bizim için ne kadar hani doğru adam vesaire falan diye. Yani eskaza yani bir kaza olsaydı ve hani anlaşamamış olsalardı herhalde hani Liverpool'un yakın tarihindeki en ciddi travmalardan biri olurdu diye düşünüyorum. O işle genelde Galatasaray kulübü ilgileniyor. Öyle mi? O tip hatalarla. Neyse yani öyle bir bu aksilik olmadı. Dortmund'da aslında bir önceki sezon kulübün son sezonu Dortmund'da öyle parlak da bir sezon yaşamamıştı ama ciddi bir parlak Dortmund kariyeri var tabii. Tabii ki yani Dortmund'u ne hallerden hani iki sene üst üste şampiyon yapan, Şampiyonlar Ligi finalinde final oynatan son anda kaybeden. Evet, bir takım haline getirdi ve hani tekrar o eski güçlü Dortmund haline getirdi ve neredeyse iflas etmiş bir kulübü o hale getirdi. O da önemli. Ve bu, yani akıllı transferlerle çok böyle ne derler büyük şatafatlı hamleler yapmadan elindeki grubu ve sistemi yoğurup hani bu hale getiren bir teknik direktör imajı sundu. Ama daha da ötesinde tabii ki Klopp'un vaadi sadece hani başarısı ve mevcut ekibi nasıl yoğurduğu değil, aynı zamanda da kişiliği, o karizması. Farklı bir renk, farklı bir soluk. Geri gelmez zaten ilk basın toplantılarıyla bunların da altını çizdi mezunu. Yani adamın sanki futbolu daha fazla yani geniş kitlelere sevdirmek gibi bir misyonu varmış gibi davranıyor. Ve Basel'i normalize etmek. Eyvah, Liverpool'a bunun için geldiyse şampiyonluk yine uzak. Yani adamın yapmadığım, hiç hayatımda yapmadığım bir şey, bütün basın toplantılarını oturup izliyorum. Çünkü bir nevi hayat dersi gibi aslında adamın bütün yani hevesi olsun, basına yaklaşımı olsun, cevapları, futbolcularını koruması olsun, rakiplerine saygısı olsun. Evet, evet. Yani isterseniz 2-3 tane yakın tarihli örnekten, hatta bir tanesini dün söyledi. Biliyorsunuz Darren Sturridge, Daniel Sturridge sürekli bir sakatlık yani müzmin sakat ve onun durumunu sürekli soruyorlar kendisine. Ve Ocak'ta hani yerine birisini Alacak mısınız diye sordular artık. Adamın cevabı şu oldu. Yani umarım senin çalıştığın şirkette her sen nezle olduğunda yerine alınacak 2-3 tane adam düşünmüyorlardır. Yani muhabire verdiği cevap bu oldu. Bırakın diyor. Yani sonra onun kalibresinde birini aldığımızda o da iyileştiğinde ne yapacağız o zaman? Yani bu geçen hafta yaptıkları mesela hani 2-0 yenildiği Newcastle maçında Newcastle'ın attığı ikinci golden sonra gidip Steve McLaren'a sarılması, rakip teknik direktöre sarılması. Ondan sonra bir atılmayan gol sonrası yani sayılmayan Liverpool golünü sorduklarında yani hakem için laf etmek yerine hani hakem bu kadar berbat oynarsanız böyle dünya kresine gol atma hakkınız yok diye düşündü şeklinde bir cevap vermesi. Yani polemiklere girmiyor. Çok enteresan hakikaten. Ve de dediğim gibi yani hevesi yani futbolcuları yani niye futbolcuların genel olarak dünyada bu adamla çalışmak istediğini ne şaşırmıyorum gerçekten. Bildiğimiz polemik diye girmiyor ama tarzı bir polemik tarzı. Yani hakiki bir polemik yapıyor. Yani sen iki tane örnek verdin ama başından beri ki Dortmund dönemlerinde ve bunu İngilizce yapıyor galiba değil evet, ki yani bunları evet İngilizce yapmasına rağmen hani şu anda felsefenin dilini kullanamıyor yani. Yani henüz daha hani değil İngiliz konuşma şeyine çok da alışık olduğunu zannetmiyorum. Ama buna rağmen hani bunları söyleyebiliyor, edebiliyor. Bu da güzel kullanıyor aslında. İşte evet, bu evet. Alberto Moreno'nun golünü işte hani hakemin bu sebepten saymadığını söyledi. Ondan sonra arkasından basın mensuplarından bir tanesi diye sordu. Peki gol hakkında diyeceksiniz. Adam durdu şey ya dedi İngilizcem o kadar da kötü mü gerçekten? Dedi. az evvel dünya çapında bir gol dedim demedim mi dedi. Tabii yani o şey hani o polemik diyebileceğim şey aslında ilk basın toplantısında bile başladı. Evet evet hani, basın mensuplarının hani Mourinho geldiğinde kendine özel olan diye hani special şey one. Special one. Siz kendiniz için ne diyeceksiniz deyince de o da I'm the normal one demişti. Ve zaten hani sadece belki o ifadeyle bile bütün Liverpool taraftarlarının kalbini kazanmakla kalmayıp diğer bütün rakiplerin taraftarlarının da saygısını evet, evet. Kazanmış oldu. Ve bu Chelsea Liverpool maçından önce de söylediği bir şey vardı ya. Hani ikisi karşılaşıyor. Yani çok önemli bir maç tabii İngiltere ama niye olmadığına dair işte aslında o kadar önemli değil çünkü 9. ile 15. oynuyor yani. Kendisi de 9. bu arada. Yani o hatırlatalım yani, sezon başında gelmedi bu arada. Yani ilk evet. defa radyoyu açanmak için de bu tip 8. haftada mı geldi? Galiba. Ama 3-4 evet. haftada zaten toplamını attı bu arada. Yani evet. Klopp evet. oyunu diyebileceğiniz bir şeyin daha bir şey yani şekillenmeye başladı. Tabii ki hani sıkıntılar var. Sakatlar i̇şte, var. Sakatlar var zaten ama her maçta o devamlılığı sağlayamama aslında sıkıntısı evet. var. Evet. Çünkü hani sistem dediğiniz öyle hemen bir günde oturacak bir şey değil. Bazen hani çok güzel örnekler çıkıyor. İşte Man City deplasmanı gibi. Hani 4-1 kazanılan ve gerçekten muhteşem bir oyundu. Hani Chelsea gibi. Ama mesela özellikle City maçı herhalde. Ben zaten dün maçını seyretmedim gerçi ama. Hani o gegenpressing dedik. Hani Klopp'la özdeşleştirilen. Karşı hani sahada baskılı futbol evet, baskılı oyunu. Futbol oyunu. Oyunu bozma Hı-hı. oyunu. Gerçekten de çok efektif bir şekilde kullanıldı ama hani sonra işte Newcastle maçında görüyorsun evet. hiçbir şey yapılamadı. Southampton maçından sonra yani bunun biraz şans olduğunu ve her zaman böyle bir oyun beklenemeyeceğini de söyledi bu arada. Evet yani Southampton maçı diyoruz da hani biz biliyoruz sonucu. Neden şans olduğunu da söyleyeyim. 6-1 yendi. Deplasmanda ve 1-0 mağlup başladı. Biraz fazla şanslı. Ama evet, yani goller şans bir tarafta dediği, muazzamdı. Bu. 6 golün 6'sı da muazzamdı. Bazen şansını zorlaman lazım. Daha şanslı olmak için işte. Onlara zorlanıldı yani. Son maçta gördük. Evet. Hadiseyi. Evet kulübün kendi yani bir sürü özelliği var bizim açımızdan. Avrupa futbolunu takip edenler açısından da Allah'tan Avrupa futbolunu takip ediyoruz tabii. O sayede de bununla muhabbetleri yapıyoruz. Çünkü memleket üzerine bu tip şeyleri yapacak halimiz de yok. Klopp'un Almanya'da geliştirdiği şey, başarı dediğimiz şey aslında ciddi bir, Bent'in de az önce söylediği bir sistemle ilgili. Şimdi Liverpool'a geleli daha çok yeni. İki ay. Ve bunu sürekli söylüyor. Bizde çok yaygındır ama İngiltere'de de anladığımız kadarıyla çok yaygın. Bu transfer meselesi. Sturridge üzerinden değil sadece. Diğer konularda da işte transfer yapacağım, transfer Tabii. yapacağım, transfer yapacağım. Bunlara verdiği cevaplar da yani kafasında kurduğu Liverpool kurmadan önce anladığım kadarıyla ve hepimiz anladığı kadarıyla oyuncularla bir zaman geçirmek istiyor. Yani hem öyle yapmak istiyor hem de yani şey hani Klopp özellikle işin psikoloji tarafını oldukça önemseyen bir hoca görünümünde. Oyuncularıyla konuşuyor. Ve sık konuşuyor. Ve oyuncularına hep olumlu şeyler söylemeye çalışıyor. Onları olumlu bir şekilde motive etmeye çalışıyor. Şeyin farkında. Yani daha doğrusu buna inanıyor herhalde. Şimdi ben ulu orta böyle yok şu transfer bu transfer diye konuşursam mevcut oyuncular ne hissedecek? Bunu yani o empatiyle bakabilen bir hoca. Dolayısıyla da en önemli işinin şu aşamada oyuncuların güvenini kazanmak ve onların aslında kendilerine olan güvenini kazandırmak olduğunu düşünüyor diye görüyorum. Bunu her seferinde zaten şey yapıyor. Basın açıklamalarında veya davranışlarında yani oyunculara sarılması bilinen mesela yani o bile bir olay haline geldi. Evet. Hani Premier Lig'de hani böyle şey sıcak temaslar vesaire çok görülen şeyler değil. Bir de Alman tarafından yapılması. Alman tarafından değil mi? O da enteresan. Yani şey işte Lallana, Coutinho, Ivy ile falan sarılmaları vesaireleri hani maç sonrası veya işte oyuncu değişirken hani bu görüntüler bile hani bunlar hep bu algı yönetiminin bir parçası. Hani ben seninleyim duygusunu aslında veriyor oyunculara. Ve dolayısıyla şimdi öyle bir şey olunca da ne olursan olsan yani tamam bu oyuncular dünyanın parasını alıyor diyoruz. İşte oynayacaklar tabii diyoruz ama yani her hayat yolunda hani inanman lazım değil mi? İnandığın zaman sen de kendinden daha fazlasını koyuyorsun ortaya. Bunun altını çiziyor zaten. Evet. Yine ilk basın toplantısında. hani şey kuşkucuları hani kuşkuyu inançla değiştirmemiz lazım diye vurgu yapmıştı. Hani turning from changing from doubters to believers. Ondan sonra polemik yapmıyor. Bundan daha kıyılımı var polemiğin. Ama yani mesela şey de yapmıyor. İşte önceki Brandon Rodgers döneminde de kesinlikle evet, eleştiride evet, bulunmuyor. Evet. Kötü eleştiride bulunmuyor. Hani her seferinde gerçekten iyi bir takım bıraktığını söylüyor. Eleştirileri bize bırakıyor. Evet. Ki biz de o görevi hak yerine getirdik. Getirmeye de devam ederiz herhalde. Ya bu rakip saygısı konusunda mesela dün yine bir şey daha yaptı. West Bromwich Albion'un başında Tony Pulis var ve bu adam hani savunma futboluyla tanınıyor. Hatta çok sıkıcı bir futbol gerçekten. Stok günlerinde ihanet edildi. Ama bunu sorduklarında cevabı şu oldu Klopp'un. Yani şu ana kadar başarıyla bir sürü takım çalıştırdı. Niye değiştirsin bu sistemi? Dedi. Yani hani işte yok şöyle oynuyor da böyle oynuyor da yani kendine bir bahane yaratmak diye karşında başarılı bir rakip var diyor ve bu kadar. Hani hiçbir yani o tarafa da girmiyor karşı tarafa bir iğneleme olsun. İngiliz basını için çok parlak bir şey değil o zaman yani İngiliz tabloid basını için ama diğer polemiklerle işte tabloid olmayan yani basını kurtarıyor. Hani İngiliz basını hani bu polemiklere vesaire çok böyle kışkırtan ondan sonra üzerine giden çünkü oradan acayip malzeme çıkaran bir şeydir. Tabloid. Futbol şey vardır basındır. Onu daha yıralım ama tabloid kısmı özellikle. Ama şeyde de öyle yani diğerlerinde de öyledir. Yani beslenirler bundan. Bunu şey yaparlar hikayeleştirirler mutlaka. Klopp'un tarzı onlara da çok yeni geliyor ve onlar da çok mutlu gibi görünüyor. Çünkü adamın her cümlesi bir şey, haber niteliğinde. Evet. Belki tamam hani şey değil, işte ortalığı böyle bir karıştırma anlamında değil ama... ...hani normal bir dünyanın hani olabileceğini ve hani aslında iyi çalışarak, iyi iş yaparak da ortada olabileceğini hani gösteriyor. Ve İngiliz basını bundan hoşnut. Çünkü gerçekten uzun zamandır böyle bir adam görmemiş durumdalar onlar. Çok eğleniyorlar. Çünkü şöyle de bir şey var. Adam eğlenceli bir adam. Evet. Yani hayata zaten olumlu bakan bir insan. Hani öyle anlıyoruz tavırlarından, görüntülerinden. Yani zaten hani basın toplantısına giriyor. Bütün işte dişler ortada. Hani gülüyor. Hani şey bayağı da sesli bir gülme şeyi var vesaire. Hani bu karşıdaki insanı da başka bir moda sokuyor ister istemez. Dolayısıyla öyle bir durum da var. Yani İngiliz basını bence çok mutlu çünkü hani bugün yine tekrar baktım. Liverpool'un ne zaman maçı olsa onunla ilgili ön haberlerde mutlaka o haberin büyük çoğunluğu Klopp'un sözleri veya bilmem neleri üzerine oluyor. Maçtan hani, önce veya daha önce yaptığı evet, şeyler. Evet evet yani şeyle ilgili değil maçta ne olacağından ne olabileceğinden falan ziyade Klopp'un bununla ilgili neler söylediği üzerinden dönüyor muhabbet. Ben İngiliz basını da uzun zamandır Alman bir teknik direktör de görmemişti. O yüzden o Felix açıdan... Felix Magath'tan beri. Evet yani. Ki onu da çok hani ne bileyim hatırlanacak bir hikaye yani, olarak Felix, şey yapmaydı. Çok kısa bir dönem onunla Fulham'la beraber evet, geçirdiği evet. dönem. Hani Alman düşüncesi, Alman yaklaşımına... Tamamen böyle zıt bir basında var orada. Yüzüne söylüyor işte direkt. Jürgen Klopp her şeyi aynen. Net aynen bir öyle. Şekilde işte dediği gibi biraz önce. İşte senin hasta olduğunda yerine birine bakıyor mu hoca? Şey çalıştırıcın. Ya da işte hayır. Mesela çok böyle hani müdahale yine ilk basın şey hangi maçtı o? Rubin Kazan maçı olabilir. Anfield'daki ilk maçında. İşte Lucas Leiva ile birlikte yapmışlardı basın toplantısını da. İşte gazeteciler Lucas'a şey soruyorlar. Peki işte Klopp nasıl biri falan vesaire. Hani şey yapıyor işte Lucas da ne yapsın ınk ınk falan bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Hani araya giriyor Klopp. Hani şey diyor yani niye bunu benim yanımda nasıl cevaplayabilir ki diyor. Yani benim aptal olduğumu düşünse söyleyecek mi? Ve sonra şey diyor Lucas'a yani cevaplamak zorunda değilsin. Kötü bir hoca falan evet. demesini bekleyemezsin zaten olmuş. Orada. Ne kadar olmuş adam gelir. Ne diyecek yani? Dolayısıyla hani öyle şeyleri var gerçekten. Hani özel müdahaleleri var. Hocadan çok abi gibi. Evet evet. Hatta işte baba yani. Türkçe'ye söylersek böyle Leyva şey diyebilir. Vallahi bize babamız gibi, ikinci babamız gibi. Yani şey zaten... Hani... Abdurrahim Albayrak bir Jürgen Klopp. Yani zaten Twitter'da hani özellikle ilk başlarda çok dönen iki muhabbet, hani ben Klopp'un babam olmasını istiyorum ya da işte hani şey ailenizdeki o çok cool amca gibi iyi mi falan şeklinde. Ya da dayı gibi. Hani... Ama zaten takımın yaş ortalamasına baktığında da babası olabilir. En azından ailenin olabilir. Abiyle muhabbetleri de antrenmanda vardı bir. Videosu. Aybi topu hatalı pas yapıyor. Jürgen Klopp da Aybi topa doğru koşarken gözlüğünü veriyor. Yani ister misin diye. Futbolcularına da hani böyle hoş takılıyor. Yani. Ya işte bir işini yaparken eğlenmek ve eğlendiğini hissettirmek. Bence Liverpool'da aslında bir dönemdi bu. Yani iki sene önce olan o tabii travma da etkili. O şampiyonluğun son maçta gitmesi ama o dönemde bile yani bir ruh sıkıntısı vardı sanki bir dönem. Yani işinde eğlenmek önemli bir konu. Hani hepimiz de çalışma hayatının içinde yer alıyoruz. Hani hepimiz de bunu aslında günlük olarak yaşıyoruz. Hani işinde eğlenmek önemli bir şey, iyi bir şey. Eğlendiğini hissettiğin zaman daha bir bağlı oluyorsun. Daha başka bir şeyler yapmak istiyorsun. Ve hani güzel bir şey dedin aslında. Hani şimdi hatırlıyorum acaba hani Liverpool kadro olarak hangi hoca altında gerçekten eğlenerek bu işi yapmıştır? İşte Fowler'lı dönemlerde. Onu kendi şeyle aralarında yapıyorlar. Yani, ama onu da bırakmamak lazım. Tabii, orada yani, ama hani mesela hani son 20 senenin hocalarını falan düşünüyorum. Hulye'yi belki biraz hani bir istisna olarak şey yapabilirim ama Souness var. Sonra Hulye var. Sonra işte Rafa Benitez var. Yani Rafa Benitez dünyanın kesinlikle en eğlenceli insanı değil. Değil yani, canım. Şey Roy Hodgson var yani. O, evet arada değil mi bir de öyle. Kenny Dalglish. Kenny Dalglish. Dalglish de belki başka türlü. Evet, şey o başka hani daha saygın yani daha başka bir hikaye var ama hani Rodgers da dünyanın gerçekten de en eğlenceli insanı değil. Yani bir de karakterli mi? Evet. Karakter sahibi olabilir. İyi bir karakter gösterdi kendisi o süre içinde çalıştırıcılığı süresi içinde ama bir de Klopp'a bakınca hep bir de fotoğraflarından hepsinin de analizini de yapmak lazım belki basında yer alan çünkü oradaki görünürlüğünde verdiği mesaj da önemli insanın jestiyle, mimikliyle. Muhtemelen hep gülen yüzünün fotoğraflarını koyuyorlardır ama saydığın isimlerin böyle güler yüzlü kaç tane fotoğrafı var çok mesela? Yani son en son canlı örnek Rodgers'ın ben güldüğünü neredeyse son kaybedilen sezonun ardından hatırlamıyorum. Tamam bunun içinde hani eğlenerek çalışmak belki eğleniyor çalışırken ama Rodgers'ın da son dönemde belki de kişisel hayatında yaşadığı sıkıntılar da yüzünden yani onlar öyle şey böyle sıkıntılar değil bu arada tabii. Evet. Yani bunların hiçbirini yani bilmiyorduk ama hani hem annesini hem babasını kaybetmek, üstüne bir de boşanmak, bir de ondan sonra oğlunda bir davası olmuş galiba. Bunların hepsi bir sene içerisinde oluyor. Yani bu onun öncesinde sen neredeyse kulüp tarihine geçeceksin. Yıllar sonra Liverpool'u tekrar şampiyon yapacaksın. Kendi kişisel tarihinde de Premier Lig'in şampiyonu olacaksın. Olamıyorsun son düzlükte. Peşinden bunlar oluyor. Bu adam nasıl gülsün? Büyük bir travma. Gel de gül. Gülünmez. Neyse ona da geçmiş olsun. Evet. Neyse bir şarkı. Rodgers'ı kapatalım bence. Yani tabii. Gülen yüzler. Hayır, bu maçı unuttuk. Önümüzdeki maçlara bakacağız da diyemeyecek adam. Yani bayağı gitti. Giden gitti yani. Kısmetinde evet. Yokmuş Liverpool'un o sene şampiyon olmak. Şarkıya gelemiyoruz Klopp'a yani. Klopp'a kısmet. Şarkıya gelelim. Mesaj içerikli bir şarkı. Özellikle seçtik. Mert seçti. Neden seçtin sen anlat. İşte sen de zaten biraz evvel söylemiştim. Şarkı sunmaya alışkın bir ilk kişi. Basın toplantısında hani şey kuşkuculuktan hani kuşkucu değil inançlı olmamız lazım. Hani change from doubters to believers diye bir ifadesi vardı. Ve hani ilk Anfield maçında da zaten hani pankartlar vardı. We believe vesaire şeklinde. We are normals and we believe. Hatta işte bu şarkıyı ile ilgili şey de vardı işte I saw Klopp face now I'm a believer şeklinde şeyler de yapıldı yani. Dolayısıyla da hani uyar diye düşündük. Monkeys'den I'm a believer demeyi unutmayalım tabii ki dinleyeceğimiz şarkının adı da bu. Buyurun. Love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I've been alone side drop. What's the use in trying when all you get is pain? When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace. Then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace. Hooked out in my mind, I'm in love. I'm a believer, I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her face. Now I'm a believer, not a trace. Monkeys'ten, pardon, Sklop'tan I'm a Believer şarkısını dinledik. Destekçiniz. Biz inandık. Biz de inandık. Siz de inanın. Dear Monkeys. Destekçimiz Emine'ye teşekkür ediyoruz. Konuğumuz, konuklarımız Doruk ve Mert. Klop, Liverpool muhabbet ediyoruz. Libero'dayız. Evet. Adam yani futbol dünyası için yeni bir yaklaşım ve yeni bir yüz. Bir de kendisi de bir bu arada takım oyuncusu aslında tabii ki. Yani Mainz'da olsun gerek evet. Dortmund'da olsun. Hayır yani kendisinde bir yani şu anda da bir takım oyuncusu. Yanında taşıdığı Mainz'dan beri ve hiç vazgeçmediği biri benim beynim diğeri benim gözüm dediği iki tane yardımcısı var. Yani kim kimin yardımcısı burada çok tartışılır bir şey tabii ki. Yani eşitler muhtemelen. Yani Klopp'un bu tarafının işin taktik ve analiz tarafını iki tane çok güvendiği isme bırakıp onun daha çok motivasyon ve futbolcularla ilişkisini şekillendirecek şekilde veya işte basınla ilişkisini şekillendirecek şekilde konsantre mentor olması da yani. Evet. Böyle bir görev dağılımı var aslında. Aynen, aynen. Yani taktisyenliği şey yardımcısına bırakıp aslında Mainz'dan biri beraber. Evet, yani. Evet. Beraber hatta futbol beraber oynadılar. Futbol oynadılar. Yani biri forvetken beynim dediği adam da orta saha oyuncusu. Yani hani bunlar beraber çalışmaya alışıklar yani futbolculuklarında da böyleler. Bu aç. Evet, değil mi? Dolayısıyla hani öyle bir hikaye var. Öyle bir şey olunca da gerçekten hani takımı zaten birlikte ayağa kaldırmaya hani. Peki bu yeni yaklaşım şey. Yani onu biraz açalım aslında. Şimdi mesela Liverpool'da bu yaklaşımın güler yüzlü sosyalizm diyelim. Evet, işimize gelir vallahi demek adını böyle koyacaksak. Libero seviyor böyle tabirleri. Ama şeyi söylemek istiyorum. Yani Dortmund'da bunu nasıl yaptı yani bunu koymak açısından bir de Liverpool'da bunu yapma potansiyeli oyuncular veya yapı anlamında veya Premier Lig'de bunu gerçekleştirme şansı var mı diye hadi size top atayım ortaya. Ben son sorudan başlayayım. Premier Lig'de böyle bir şey yapma şansı var mı? Ki Pique'nin ettiği lafı biliyorsun değil mi? Barcelona şeyde şampiyon olamaz diye Premier Lig'de. Barcelona Real Madrid'de olamaz. Real Madrid'de olamaz. İkisi de olamaz. Pique diyorsa zaten Real Madrid'de. Son sorunun cevabı bence evet. Biz bunu zaten iki sezon önce neredeyse ispatlıyorduk. Bu sezona baktığınız zaman lig lideri Leicester City. Hani geçen sene şey kümeden geldiler. Evet. Niye gülüyorsak yani? Yani değil mi? Diğer taraftan hani Kalantor abilere baktığımız zaman hani bu ligin şu anda dört tane şeyi var değil mi? Leicester, Ağır abisi var. Akhisar Belediye gibi değil mi şimdi yani durumu? O yüzden yani, şey. Gibi. Haksızlık olur canım şimdi. Hani, Akhisar ama. Yani Leicester tabii ki. Yani İngiltere'de herhangi bir takım öyle bir şey denemez. Tabii yani. Tabii. Ama yani Premier Lig'deki her takım burada şampiyonluğa oynar. Evet. Ama hani Ağır abiler kim? İşte City, United, Arsenal, Chelsea diyebiliriz değil mi? Sonrasında da işte Tottenham, Liverpool gibi hani Everton. İlk Everton. Şey 7'den bahsediyorsak, evet. En zengin 7'den bahsediyorsak bunlar bu fena ama. İkinci gruba koyuluyor artık Liverpool yani. Öyle ama yani koşullar öyle. Ama şöyle bir şey var yani. Bir, iki sene önce bunu neredeyse hallediyorduk bu sorunu. Yani neredeyse şampiyon oluyor. Son haftada karşıda şampiyonluk. Dolayısıyla da yani olma ihtimali var. Bu seneye baktığımız zaman... kadrodan o kadrodan kaç? İki kişi temel olarak yok değil mi? Gerard'la Suarez. Sterling yok. Ha, Sterling. Üç kişi yok. bir de şey... Rodgers. Jose Henrique oynamıyor. Geçen sene gerçi sadece o kadrodan Suarez yoktu ama evet. Hani o da takımın bence %50'siydi zaten. Hani... Ama diğer yandan hani işte Leicester City diyoruz. Hani City'ye bakıyoruz. Çok dengesiz oyun oynuyor. Gerçekten bir istikrar yok. Evet. Man United'a bakıyoruz. Hani bir çok sıkıcı oynuyorlar. Evet. Yani bütün, ama Fangal abi ne hani olacak? Bütün Britanya nefret ediyor şu anda United'dan. Kendi taraftarları dahil olmak üzere. Ve onlar da aslında sonuç alamıyorlar. Chelsea'yi görüyoruz. Neredeyse küme düşme hattındalar. Ve bu hafta Leicester'la oynuyorlar. Pazartesi günü. Arsenal. Arsenal her zaman bir yere kadar gider sonra çuvallar. Ha. Bir kötü bir kış dönemi geçirir. Yani onlarda da çok fena sakatlıklar her zaman bir gündemdir. Arteta. Arteta mesela. Arteta. Yani işte en son şimdi şey ne Coquelin şey sakatlandı. Orta saha Cazorla da gitti galiba. Cazorla da gitti. Gibi gibi yani bir de Premier Lig çok zor ve çok tempolu bir dünya olduğu için farklı kupalarıyla vesaireler falan oyuncuların yani kilit oyuncuların sakatlanma ihtimalleri diğer liglerden çok daha yüksek. Şimdi de Avrupa boyutu var tabii. Aynen öyle. Şampiyonlar Ligi şey UEFA Ligi'nde oynuyorlar. Yani Avrupa Lig Kupası daha FA Cup başlamadı. Bir de lig var. Hani milli maçlar var. Yani evet. Bir de tempo yüksek dediğim gibi. Yani sonuçta bizimkiler de oynuyor. Yani. Da tempo değişik. Dolayısıyla da yani şey tekrar etmek gerekirse bence olasılık var. Çünkü hani devamlı bu ilk dörtte vesairede bir fark da çok yüksek değil zaten. Değil. Çünkü bir de bu son yayın hakkı 5 küsur milyar poundluk devasa yayın hakkı bütün takımların eline bayağı bir para getirdi. Burada da şu aslında farkı yaratıyor. Premier Lig'in diğer liglerle olan rekabet avantajı bir anda misli fırlamış durumda. Dolayısıyla da diğer liglerin en iyi oyuncularını neredeyse her takım kadrosuna katabilecek durumda. Ki Stoke örneğini verebiliriz. İşte Shakiri'yi getirdiler. Boyan orada. Boyan Afelay Kukic. Galiba orada. Afelay evet, orada. Evet, yani hani bunların orada. Hepsi şey hani Barcelona bilmem ne falan görmüş adamlar. Bayern Münih Shakiri vesaire. Hani şey ve geleceğin yıldız yani yıldız adayları olarak görülen adamlar. Hani Stoke'da oynuyor. Dolayısıyla bir de öyle bir faktörü var. Liverpool üzerinde şey yapmak gerekirse bence ben bu da tabii ki bir de Klopp faktörünü eklerim. İsterseniz gene o ilk basın toplantısından bir lafı hatırlayabiliriz. Şampiyon olur musunuz burada diye sordular. Yani dedi herhalde 4 sene eğer burada kalırsam bir kere en azından şampiyon olabileceğimi düşünüyorum. Olamazsam bir sonraki şampiyonum İsviçre'de olur artık dedi. İsviçre Ligi'ni mi burada şey... Yani hani bir daha iş bulamam hiçbir yerde dedi. Yani Liverpool'da şampiyon yapamazsam hani... Yani aslında kendine de o kadar güveniyor aslında. Borussia Dortmund'dan sonra en ciddi platformu olacak yani ki... Şey de diyemeyiz yani Dortmund'u da öyle çok düşük bir bütçeli veya düşük bir ligde oynayan bir takım da değil. Kariyerindeki üçüncü takım bu üçüncü arada. Takım, yani evet. Daha önce Mainz'ı çalıştırdı. Yazık oluyor İsviçre'ye. Bence yani, şey Galatasaray Fener ilgilerini... Çalıştırdığı diğer iki takımın da tarihindeki en uzun süreli teknik direktör. Hem Mainz'ın evet. Hem Dortmund'un tarihindeki Dörüsü en uzun başımıza. O biraz zor olur herhalde. 20 yıl kalamaz değil mi? Evet doğru diyorsun. Bob yani. Paisley kaç sene? 19 sene falan galiba. Abi 3 kişi zaten bir 50 seneyi kapamıyor mu yani? İşte evet. Yani Shankly. Shankly zaten kaç ve Douglas herhalde 50 seneyi. Yani Shankly 59'da geldi değil mi? Galiba 54'te yardımcı oluyor, 59'da başlıyor galiba. Yok. Huddersfield'dan gelmişti doğrudan. Öyle mi? Evet. 59'da. Ben Fransız devrimimiz zamanlarında falan ilgileniyordu. 40 sene varmış yani 50 sene olmasa da. Neyse ama şimdi daha geleli kısa zaman oldu tabii. Biz öyle... Sözleşmesi 4 yıllık mı? 3. 3 yıllık. 3 artı 1. 3 artı 1 doğru. Artı 1. O artı 1 işte evet. Herhalde şampiyonluk şeyi evet. Olarak içeride tutuluyor. 3 artı 1 değil. 1, 4'ün içinde. Evet 4'ün içinde. Hangisi oldu? Peki Dortmund'da oynadığı sistem üzerine yani bir tarafta Alman futbolu da ne bileyim hem izleme hem bence kapasite itibariyle de biraz farklı bir lig artık. Bence keyifli bir lig. Kesinlikle. İzliyorum da ben Almanya'da. Özellikle ligini. Yani Almanya'da Almanya liginden bahsederken o da bir de taraftar faktörü. Aynen. Yani oradan bayağı Münih çıkartırsan bayağı keyifli. Şimdi pardon. Evet parantezi de koymak lazım. Çünkü İngiltere'de bu yok. Evet. Çok zor oluyor İngiltere'de. Yani Chelsea çok domine ederken bile zor oluyordu. Ama senelerdir Almanya'da. Evet. Yani bir Dortmund girdi o şeye. Biraz Wolfsburg denedi ama o Bayern Münih şeyi bu sezon, iki sezonda fena. Yani yine bir Klopp şeyinden evet. alıntı yapmak gerekirse hani Bayern Münih'e karşı şey lafı vardı. Biz ok ve yay ile hani şey yapmaya çalışırken onlar bazuka ile geliyorlar demişti. Ama sonra da şöyle de bitirmişti. Ama hatırlarsanız Robin Hood da fena iş yapmamıştı. Oo. Güzel de hani cümleyi bitirmişti. Ya ama... aynı şeyi tabii bu Manchester City maçından önce de deplasmandaki Manchester City maçı. Yani %100 favori Manchester City. Hani lider, kendi evinde oynuyor. Klopp da şöyle dedi basın toplantısında, iki kere oynadım onlarla. İkisinde de kaybetmedim. Herhalde 7-8 tane futbolcuları da aynı galiba. Hepsi muhteşem futbolcular ama iyi bir haberim var, bu futbol dedi. Yani ve ben bu maçı iple çekiyorum. Yani şimdi hani zaten yine hani tekrar etmek, yani sürekli tekrar ettiği bir şey. Yani ben bu maçı istiyorum. Ben bu maçı oynamak istiyorum. Ya bu oyuncular için de çok ciddi bir motivasyon. İşte yani kendi aralarında elbette konuşuyorlar değil mi? Bu adamlar da izliyor televizyonu. Aynen. Taraftarlarla beraber. Çünkü Liverpool şehrinde geziyor ediyor ve bir adam böyle konuşuyor. Yani işte o kaybolan ruh dediğim yani ruh tabii göreceli bir kavram da şey yani bu kentle, takımla, o havayla ilişki. Çünkü iki sene önceki bir şey de az bir travma değil takım için. Değil ya, zaten takımın çoğu o iki sene önceki travmayı yaşamış. Bir de yıllardır kazanılamayan bir kupa ve son anda gitti. Şimdi bunun üzerine hakikaten Klopp'un çok fazla psikolojiden bahsetmesini, bütün şehri o psikolojiyi dayamasına bir nedeni var aslında. Kesinlikle. Bir de şöyle bir şey var yani oyuncular üzerinde şimdi her ne kadar işte basın kendi dünyasında istediğin yazar çizer, kimsenin umurunda olmaz falan derler ya da oyuncular da yok biz okumuyoruz eleştirileri falan. Yok, okuyorlar. Yani hepsi kesinlikle hani kendileriyle ilgili veya takımlarıyla ilgili yazılan çizileni okuyordur veya birileri anlatıyordur. Ve hani sonuçta etkileniyorsun. Ve medya takibi vardır canım. Böyle böyle üst düzey futbolcuları kesin bir şeyle yapıyor. Onlar zaten vardır da yani yazılanları da okuyorlardır. Hani bir mesela... tek Balotelli okumuyordur. Geçen sene okumamıştır mesela. Evet, evinde havai fişek falan patlatmıştır o sıra. Ya da okuma yaz neyse. Evinde havai fişek patlatma ile ilgili bilgi mi var? Evet, evet, evet. Yaptı bunu. Evi yaktı falan. Evi yaktı. Garajda yaptı bunu. Şey, banyosunu yaptı. Hayır, banyosunu. Banyosunu yaptı. Banyosunu yaptı. Bu arada Balotelli hala bizim bordromuzda. Onu yani... geçenlerde senin yazdığın bir mesajda fark ettim tekrar. İK'cı olunca bordro diyor. Hayır, haksızlık etmeyelim diyorsun yani yine. Yani her an başımıza tekrar şey yapabiliriz. Klopp'tan bir şey bekliyorsun Balotelli konusunda da yani. Bence abartmayalım. Yok abartmayalım yani. Benteke'de hiç bu konuda ağzını açmadı değil mi? Hiçbir şey söylemedi. Her şey olabilir dedi. Yani sonuçta sordular bizim oyuncumuz. Ha, dedim, ona dedim takip yani. Ediyorum falan dedi. Ama Klopp hani şampiyon yap. Şimdi hani Dortmund'da ne yaptı? Hani onu biraz şey yapmak gerekirse. Çok temel yaptı. Birkaç şey vardı aslında. Oyunculara güvenmek. Bir... organizasyon ortaya koyabilmek. Süreklilik yaratmak. Süreklilik o çok acayip. Yaratmak. Yani oyuncular bir de yağmalanıyor Bayern Münih tarafından. Tabii tabii her sene böyle yağmalanıyor. Ama hani oyun anlayışını ortaya çok net koyabilmek. İşte gegenpressing falan denilen. Yani şey mesela topu elde tutma saplantısı olan bir hoca değil. Öyle hani tiki taka mesela ona çok sıkıcı geliyor. Tiki takadan hoşlanmadığını hani daha önce ifade Barcelona etti. Barcelona sistemi diye. Evet, evet. Dortmund'da da sık sık zaten o topu ayağında tutmadan hızlıca. Aynen öyle. Yani hücuma şey, kalkan hız, tempo ve baskı ve fizik üzerine hani kurulu bir oyun sistemi vardı. Özellikle de hani oyunu en iyi yapmanın zamanı top rakip takımda kendi sahasından çıkmaya çalışırken hani gibilerinden şeyler söylüyor. Hani onlar tam düzenini kuramadan basıp topu kapmak. Ki City maçında bunu çok net gördük. Evet. Yani hakikaten çok net gördük ve keyifli de keyifli gördük. Yani Firmino'nun falan aldığı toplar, Coutinho'nun bastığı toplar vesaire. Hani gerçekten de o anlayışın hani şeyiydi, göstergesiydi. Ama bunu düzenli yapmak çok kolay değil. İki sebepten dolayı kolay değil. Bir, acayip efor isteyen bir şey bu. Ki daha ilk çıktı yani Tottenham maçında bütün takım toplam 116 kilometre koşmuş. Ondan evvel en çok koşulan maç şimdi hatırlamıyorum Arsenal maçı galiba. 110 kilometre yani 6 kilometre daha ilk maçta daha fazla koşmuş oyuncular. Yine şey 600 küsür sprint atmışlar. en son yaptıkları en fazla sprintle arasında böyle 40-50 sprint falan var. Yani burada çok ciddi bir efor. Ama işte her maç yapılamıyor bu. Yani evet. Newcastle'da geçen hafta işte Liverpool'dan daha fazla koştu mesela. Aynen öyle. Ama bir taraftan da mesela bu baskıyı kurduğun oyuncu karakteriyle ilgili de mesela bazı temel sürekliliği var. Yani mesela Götze'de, Royce'de, Nuri'de, İlkay'da. Yani zamanlamalarını şey yapacak. Nuri, Götze, Royce, İlkay. Yani bu orta sahadaki yani hem top yapan ama aynı zamanda yani ofansif yönü, defansif yönde olan ve neredeyse belli bir mekanizmaya göre Alman futbolunun da yapısını biraz şey de onun öğrencisi değildi ama Özil, Mesut Özil de yani Almanya'da da böyle bir Klinsmann'la işte başlayan sonra Löw'le devam böyle bir şey var ama bu Dortmund'un bayağı içine de evet, soktu. Kesin, bu karakter Alman futboluna soktu. Aynen Madrid'deki Real Madrid'de de giden vardı ya Ancelotti. Yok yok yine Dortmund'dan Alman futbolcu. Nuri Şahin Nuri gitti. Yok ya şey yok, Bayern'den gitti senin. Toni Kroos mu? Toni Kroos. O da Dortmund kökenli değil Bayern'den gitti. Bayern'den gitti de. Yok yok. Hatta Leverkusen. Ha Leverkusen. Öyle bir şey. Tamam, Leverkusen. Bakayım. Ama yani şey iyi hatırlattın. Mesela ısrarla hani basın toplantı özellikle maç sonrasında şeyden bahsediyor. Yani takım olarak defans yapabilirsin, takım olarak saldırabilirsin. Mesela şey yine City maçından örnek veriyorum. Orada yediğimiz golde bütün taraftarlar ve basın hani hemen anında hani Twitter'dan vesaireden falan Mignolet'i suçlu buldu. Çünkü işte ayağındaki topu çok saçma bir şekilde attı. Yani o şeyde çok ve bunu çok net açıklıyor. Orada hani herkes Mignolet'e şey yapıyor ama hiçbir alakası yok. Orada o topun ona gelmemesi lazımdı diyor. Hmm. Ve hani eğer öndeki 3 adam bir şey yapmıyor, defansı 7 kişiye bırakırsan o zaman sorun var diyor. Yani ama Mignolet bütünlük olunca önemli. Tabii Mignolet olunca mevzu yani değişiyor çünkü bir de ayağında top ya kafa karışıyor ya galiba onu. Bir de çok uzun süre tuttu ya. Hatta onu onunla da ilgili çok güzel bir lafı var ya. Onu basın mensubuyla şey yapar. Neydi? Yani şimdi hikayeyi bir hatırlamak lazım. Bordo maçıydı, değil mi? Evet. 22 saniyede elinde topu tuttu. Ya bütün kuralları saygıdeğer yani alt üst etti. 6 saniye kuralı artık evet. Yani hiç kullanılmayan bir şey evet, neredeyse evet. Ama hakem mecbur kaldı artık. Yani utandı değil mi? Ama o nasıl şeyi biliyorsun. Ve hani orada endirekt free kick oldu ve o öyle gol yedik. Evet tamam bir de öyle bir sonucu vardı hani, hadisinin. Sonra bir röportaj. Maç sonrası röportajı. Ondan sonra bir işte gazeteci bir şey soruyor ama biraz oyalanıyor falan. Hani durdu şey diye kesti. Sen de neredeyse hani Mignolet'in vuruşu kadar bekliyorsun. Mignolet'in rekorunu kıracağım. Ya maçtan sonra bir de yani o olay yaşandıktan ya, sonra. Ya bu işte tabii dışarıdan insanlar olarak biz anlayamıyoruz ama yani korkunç bir stres aslında. Yani hem orada 20 küsur tane egoyla uğraşıyorsun, maça çıkıyorsun ve maç bitiyor pat diye hani seni parçalamaya hazır bir basının önüne çıkıyorsun ve yani bunu ne kadar şaşırtıcı derecede iyi yaptığını Alex Ferguson söyledi. Evet. Yani Klopp'un bunu ne kadar iyi yaptığını. Yani çünkü Mert kendisi dedi ben pek memnun olmadı bu. Evet ama yani bunu şeyden dolayı yapıyor. Manchester United'a uyarı için yapıyor. Yani diyor şeyi kaptırdınız yani hani gidecekken yani bu adam alıp yürüyecek haberiniz olsun. Yani bir daha alamayacaksınız gibi şeyi. Klopp'u kaptırdınız. Yani. Hayır Klopp'u kaptırmak da yani şey üstünlüğü o kalibrede bir adam. Yani üstünlüğü evet kaptırıyorsunuz ligdeki haberiniz olsun diye bir aslında kulübe uyarıydı bu ama yani Alex Ferguson gibi yani bu işin kurduğu adam her maç sonrası ben hani dakikalarca yüzümü yıkıyordum basın önüne çıkmadan diye söyledi. Yani bu kadar stresli bir şey aslında. Yani her şey dedi, kelime bir şey çünkü bir yere gidiyor. Premier yani Lig'de iki şeyi kazanmanız lazım. Biri maçı diğeri de basını diye bir şey var. Dolayısıyla evet. Klopp çok hazırlıklı gelmiş gibi ama ya daha ilk basın yani Dortmund'dayken bu kadar performans yaptığını belki Alman basını çok yani, hassası değil bu mevzu. Hayır bir de biz ne bileyim ben Almanca bilmiyorum o yüzden de takip etme şeyim yok. İmkanım yok. Yani yabancı takip ettiğim şeylerde Almanya'yla göreceli olarak ama çok daha az ilgileniyor tabii. Yani Dortmund bu kadar spektaküler top oynarken, popülerken çevirilik de bazı şeyleri yani. Ama şeyleri de her hafta performans yapıyor. Yani skeçlere döndü artık Klopp'un ya ama de. Yani yok, şey var canım. Yani işte Bayern Münih'le ilgili bu anlattığı şey var. İşte Arsene Wenger'le ilgili çok şey vardır. Heavy metal şeyine gelinen. Hani ne diyorsun işte? Heavy metal grubuyuz. Ha, yok yok şey işte herkes işte topa sahip olmak ister, işte pas atmak ister, bilmem ne yapmak ister. Hani bunlar bir orkestra gibi. Ama sessiz bir şarkı çalıyorlar. Ben heavy metal'i tercih ederim demişler. Peki tamam. Heavy metal çalacağız. Evet, o hay ama onu hatırlattıklarını da şey dedi. Yani bir sürü boktan şey söyledim hayatımda. Kariyerimin bir problemi de bu yani. tamam, müzikten pasa alıyorum ben. Gegen Pressing'le hemen baskıyı yaparak müziği koyuyorum. Rammstein dinleyeceğiz. Ich Will isimli parçayı. Ondan sonra da programı toparlayıp veda edeceğiz. Ich will. Ich will. Ich will. Açık Radyo 94.9'da Libero programındasınız. Evet. Liverpool seyrettiniz. Rammstein dinledik. Ich Will isimli şarkıyı. Heavy metal açıklamasının ardından da iyi geldi. Biraz evet. Hareket kattı programa. Yani futbolda öyle, yani onun futbolda biraz öyle yapmaya çalışıyor. Gerçekten hani şey şiddetli. Yani şiddetten de hani şey anlamayalım. Yanlış bir şey anlamayalım da. Gerçekten tempolu, fiziksel. Sarsıcı diyebiliriz belki biraz. Yani şey hani maç sonrasında bütün oyuncuların hani gerçekten ağrıdan öldüğü hani bir durum. Zaten mesela Moreno'da öyle bir şey olmuştu değil mi? Bir maçtan sonra Moreno işte nasıl hissediyorum diye sormuş Klopp'a. Onu bilmiyorum. İşte her, her yere arıyor muyum? Bilmem ne, öyle bir şey. Koşmaktan herhalde. Bir de yediği darbelerden falan. Hani mesela hani öyle oynayan oyuncular hoşuna gidiyor Klopp'un. Hani her şeyini veren, gerçekten de varını yoğunu ortaya koyan. Benteke gibi yani. İşte tabii. Özellikle son maçta. Son maçtaki Benteke tam evet Klopp oyuncusu evet, olduğunu söyleyemeyiz. Yani. Son maç. Evet. Son maç. Sopa gibi durdu değil mi? Onu ne yapacak o adamla? O da tabii. Balotelli'den sonra Benteke hatası da Liverpool'un kulüp olarak yani. Ama yani şimdi şöyle bir şey var. Hani ikisini karşılaştırmayalım. Hani Benteke arada gol atıyor. Arada bir şey yapıyor yani. Ya Benteke'nin oyun tarzı biraz Klopp'un hızlı oyununa uymuyor ama birazcık daha nasıl diyeyim ceza sahası içi golcüsü o. Yani aslında hani Benteke hani şey olur. Koşturan kontra atakta gol fark yaratan yedek bir adam değil. Mesela şeyini çok iyi yerine getirebilir diye düşünüyorum. Özellikle de hani bazı maçlarda. 32 milyon poundluk bir yedek. O zaman ama ne yapacaksın? O zaman şey, kulüp olmadığınıza göre rahat rahat cevap verebilirsiniz. Transfer lazım. Yok. Yani bir tek işte hani Flanagan'ın durumuna göre ben sağ bekte bir hani Klein'e yedek veya onun yerine oynayabilecek. Çünkü gerçekten en yani en berbat durumdaki adam işte oyunculardan biri o şey anlamında fiziksel efor anlamında. Her maçı neredeyse çıkmak zorunda kalıyor. Rotasyon yapılamıyor. Ya bu adamın en büyük özelliklerinden bir tanesi galiba tutarlılığı. Yani bunu ısrarla söylediğine göre ben aslında gerçekten de yani futbola yaklaşımına, hayata yaklaşımına baktığında da bu korkunç enflasyonu körüklemeye yönelik bir şey yapmayacağını tahmin ediyorum. Öyle büyük bir Liverpool transferi, pahalı bir transfer. Pahalı değil ama galiba hani sabit benim hissiyatım, hani benim gönlümden geçen bir şey ama galiba stopere alacak birilerinin Subotic olma ihtimali var. Çünkü ya o da çok şey yani bariz nedenlerden dolayı işte mesela Sako sakatlandı. Bizim dört tane stoperimiz var. İşte Sako, Skirtel, Lovren, Ture. Şimdi Sako sakatlandı. Skirtel'le Lovren oynuyor. Ture de sakattı ama Ture dördüncü stoper olarak hani yaşlı ve artık hani maçları çıkarabilecek o seviyede ve istikrarda bir oyuncu değil. Gerçekten de arada bir hani katkıda bulunacak bir oyuncu. Hani bir stoper daha sakatlandı mı gerçekten de orası fena olur. Ve altyapıdan da bir alternatif gelmiyor. Yani tek yerde orası. Evet, doğru. Asıl Joe Gomez stoper işte ama o da kapadı. Sakat işte yani çok sakatlığının yani da olması. Gomez sezonu kapadı Wisdom şeyde kiralık gitti geri çağrılamıyor. İşte Samet Yori, Yeşil gitti kiralık. Thiago Yori şey yine defanstan konuşuyoruz. o da Aston Villa'da o da geri çağrılamıyor. Samet Yeşil sırf şey burası için çağrısılar var. Ya, yani otursun kulübe 32 milyon oturacağına birazcık da şey otursun. Kesinlikle çok daha büyük katkı verir. Hele Emre Can'la ikili oldukları zaman evet, o 17 yaş altı Almanya milli takımı günlerini yaşatır bizlere. Onu söyleyeyim. Yatırımlar devam ediyor. Evet. Susoy'u geri alsın. Suso'yu da alabilir. Benim için sorun Suso değil. Suso ne yapıyor? Suso İspanya Ligi'nin altının üstüne getiriyor. Diyorsun. Demiyorum. Çünkü Milan'da. Milan'da oynuyor mu? Oynuyor evet. Değil mi? Ya zaman zaman forma buluyor. Hani bu özel isimlere hani takık olduğum isimler olduğu için gündeme geldi. Samet sevgisi evet yani bizim de şeyimizde. Kaldı evet. Birkaç dakika. Yani aslında 4 sene sonra bekliyor belki şampiyonluğu Klopp ama şu anda gerçekçi bir tabloya bakarsak 6 puan fark var yanılmıyorsam. 9. Hadi bugün yani hani puanlar eşitlendiğinde 6-9 arası gidip gelen bir durum. Geldiğinde de 6 puan fark vardı. Hala 6 puan fark var. Üzücü yani. Olan o. Yani. Ha istikrar dediğinden bak doğru. Evet, bak istikrar. Hani Premier Lig'in bu seneki tablosuna ve görüntüsüne bakarsak aslında ilk 4 hala gerçekçi bir hedef olabilir. Ama hani bunun için bizim istikrar yakalamamız lazım. Bunun için de biraz daha zaman gerekebilir diye düşünüyorum. Ama diğer takımlar da gerçekten bence çok dengesiz. Sürpriz olur ya. Yani bu takım yapısı kulübün ilk senesi yani öyle bir... Ama şöyle düşün yani şey hani United böyle ne var ne yok gibi. Ama hani o tip takımlar da sonradan iyi toparlayıp istikrar yakalıyorlar yani. Ama Chelsea muhtemelen ilk dörde giremeyecek bu sene. Dolayısıyla orada bir... Chelsea'de United'da giremeyecek gibi. Yani orada bir şey var. Fırsat var aslında. Hani o fırsatı Tottenham mı doldurur? Yoksa hani biz aradan girer miyiz? Yoksa Leicester'ı götürecek mi? Onu bilmiyoruz. Yok ya Leicester'da götüremez gibi ama işte bak ya dünyanın en iyi ligiyle ilgili yaptığımız muhabbete bak ya. Yani bir taraftan en tepedeki yani konuştuğumuz takımlar tabii yani United, Chelsea, Arsenal, işte Leicester City şampiyon oldu. Yani Ama şey, Türkiye'de bunu iki takımla en fazla üçle yapabiliyorsun. İşte biz şu anda 6-7 takımla ilgili konuştuk yani. Ki aşağıdakiler mesela ne bileyim West Ham United'ın işte bazen Stoke City'nin Newcastle, işte Newcastle şeyi yendi, Liverpool'u yendi. Yani aşağıdakiler de şey değil ki, iyice umuttan şeyden yok, kesilmiş yani. Takımlar da değil. Yani. Yani. Hayır yani şeyi de o yukarıyı etkileyecek, en alt bile etkileyebiliyor oynadığı topla. Onun çok temel bir sebebi var. Yani bence en önemli temel sebep abi bütün kulüplerin taraftarı var. Evet. Dolayısıyla bir beklenti var. Yani ve pasolikleri yok. Aynen öyle. Yani bir gerçek bir şey var. Gerçek bir futbol dünyası var. Gerçi tamam, bilet fiyatlarını da bayağı eleştiriyorlar yani, bu ara ama olsun. Yani yine de doluyor. Yani kapitalizm dibi vurmuş ve cılkı çıkmış bir hali var. Çok haklı da geliştiriyor. Ondan korkunç. Sonra, tabii yani pasolik yani. Yok. Pasolikle de giriş zor. Orada da bilet fiyatı evet. Artması. Tabii tabii. İşte 4 pound'du 90'da. İşte 2010'da 40 pound 45 diye böyle pound bir civarları. Şey yapmışlardı. Yani bütün hani rezilliği bir yana işte yayın gelirleri bilmem neleri falan yani para var. Bir ama en önemli bence temel sebep taraftarı var. O yüzden de bütün takımların oynamak için bir nedeni var. Taraftarı aslında. Sahaya çekecekti. Güzel futbol oynanıyor evet, tabii evet, ki evet. Orada. Onda büyük etken. Ağzınıza sağlık. Hoş geldiniz. Tekrar başlıyoruz. Yeni bir gün böyle. Ne iyi yaptınız da geldiniz. Ağzınıza sağlık. Evet. Doğuk ve Mert'le beraberdik. Liverpool'u. Daha doğrusu kulübü konuştuk. Tabii Liverpool kokusuyla konuştuk. Şimdi herkese iyi pazarlar diliyoruz ve biz maç izlemeye gidiyoruz. Evet. Evet. 6'da Liverpool, West Brom, Albion. Bekleriz. Herkese iyi pazarlar. İyi pazarlar. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır.